राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 16 नवंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम भगवान ने दो ही बात बताई है, अशोचानंद शोच तुम कैया बाधा से बाहर से नहीं शोक नायका शोक करता है, बातें पढ़ने नहीं करता है, तो नहीं शोक निर्णय क्या है। ये शरीर तो मैं तो कथा सुन अगता सुसान सोचती पंडिता मर जाए और जीते रहे उनको दोनों उन्हें शोक नहीं करते। दोनों में अगर शोक करे तो जीतेगा शोक ज्यादा करना, मर तो गया वो तो अयोध्या ही पूरा हो गया, उन्हें कैसे करे। जीतेगा तो विचार करना भाई कैसे जिएगा, कैसे दौरी होगा, अगर ब्याह करेंगे इसका विचार कर दो। विवाह की बात है, मरिया मुझे रोग है, अतो बिल्कुल गलती की बात है। ऐसे व्यवहारिक चल करके सब बताया, ना सदो विद्यते भाव ना भावो विद्यते सद। ये आधा श्लोक इतना विलक्षण है, इतना विलक्षण है, किसी महिमा कोई कह नहीं सकता। ना सतो विदिते असत भाव न विदिते, असत जो उत्पन्न और नष्ट होता है ऐसी सत्ता नहीं होती, ये सत्ता होती ही नहीं। क्या तो रहो है क्या सो है, बिल्कुल गलती की बात है। ना भाव विदिते सत्ता, सत का भाव नहीं होता। तो यहाँ ये बात बहुत ठोस बात कही एकदम। सब वेद पुराण देव शास्त्र सब आ जाए, इन आदि शुरुआत ना सुख विद्युत भाव हो ना भाव विद्युत होता, तो असली सत्ता ही नहीं है। जिसको लोगों ने बहुत महत्व दिया है, सत्ता ही नहीं है। सामने प्रत्यक्ष में पड़े होते हैं, वह जवान हुआ बूढ़ा हो गया मर गया, यह असत है, सत्ता नहीं है, यह रहने वाली चीज नहीं है। रहने वाले ना भाव विद्युत सत्ता, सत का भाव नहीं होता, सत चीज है। तो सत्य से दो चीज है, यह संसार जितना है आनंद ब्रह्मांड है, आनंद आनंद आनंद आनंद सब ये भाव है। सूर्य चंद्रमा तारा नक्षत्र सब भाव, यह असत है। तो शोक क्या करना चाहिए, अरे शोक तो करना चाहिए जीव का कल्याण हो कैसे, हमारे क्या उन्हें है, बिल्कुल गलती नहीं करती। उनके लोग शाम से दे शाम चिंता, चिंता तो जीते आदमी करनी चाहिए, हमारा कैसे हो, कल्याण कैसे हो, भरिया से किया कोई उपयोग नहीं होता, फिर कोई उपयोग नहीं, कथा सुना कथा सुन कुछ उपयोग भी नहीं होगा। ज्ञान शोषण नहीं पंडित तो ना भाव विद्यते सत, सत का भाव नहीं होता। वो सत है असत से संबंध विच्छेद कर दे तो सत्य स्वाभाविक मुक्ति भक्ति योग आप से आप सत्य हो जाएगा। यह सत्य को महत्व दिया है, यही गलती हुई है। असत को महत्व दे दिया, असत को। ना सतो विद्यते भाव, असत भाव भाव न सत्ता है, ये सत्ता है ही नहीं। जितनी चीज थी पहला भाव था और पहला भाव हो जाएगा और अभी क्षण प्रति क्षण भाव हो रहा है। जितनी जितनी उम्र आ गई उतना उसे अभाव हो गया। छोटा बड़ा सब देवताओं के मंदिर भी है सभी। ना भाव विद्यते रहता तो सत्वा भाव नहीं होता है। जो सत है वो सत में प्रतिष्ठित हो जाए। और ये बात सबके लिए वैसी बात है, सीधी सीधी सीधी सरल बात है। तो रहने वाली एक सत्ता, सत्ता एक ही है। वो सबकी सत्ता समान है, सबके सब जीवन मुक्त है। केवल असत को आदर देने से उस तरफ ध्यान नहीं दिया। असत को आदर से इसमें उड़ गया, उड़ दिया असत। ये मर गया नहीं मर गया तो एक ही तो है। मरिया नदी मर इसलिए मरने वाले इसलिए मरने वाले मरना है। मरिया दे तो मरिया होगा और सुना तुम ही हो और मर जाना चाहिए सड़ मर समुद्र दुदार पृथ्वी सब बड़ा हो जाएगा। अब सत्य है वो सब विषय नित्य है, वो नित्य पर सब को जीवन मुक्ति है। सब केवल असत को आदर दे कर असत में मर गया। अरे असत को आदर दे क्या जीवन क्या मरेगा दोनों बात है। मर गया जी मर गया, नहीं मर गया जी मर शीर मर शीर से मतलब जो रहने वाली चीज है वो इनमें फंसे नहीं। बात तो ये है सब जीवन मुक्त है, सब सबका स्वरूप जीवन मुक्त है। सब सब सब सब क्यों जड़ का आदर देने से फंस गया। जड़ तो मान शरीर को अपना माने मैं ओ ये मैं हूं ये मैं हूं ये तू है। ये तो प्रतिक्षण नष्ट होता है। प्रतिक्षण नष्ट होता है, क्षण भी ठहरता नहीं। और तू कैसे हुआ ये? तू तो इसको जानने वाला है। तो जानने वाली चीज है, जानने में आने वाली है। तो सुखकार सुखी तो जानने वाला है, जानने वाला अलग है। वो तो मुक्त है, स्वतः मुक्त है। अब ये पूछने में पांचवा छठवा पांच प्रश्न है, पांच ही प्रश्न है। ढाई बनना है। मैं सब बात करी, बहुत बढ़िया बात करी। पांच ही प्रश्न है, ढाई बनना ही है। दोनों नहीं होगा, दोनों का पास में सचेतन मिलना बहुत बढ़िया बात पता है। सब सार बता दिया और दसवा ग्यारवा बहुत बढ़िया थे। सार से रहते मन में दो ही प्रश्न में तीन प्रश्न उठा पांच मेरा दो प्रश्न छठ मेरा तीन प्रश्न पांच प्रश्न सब दूसरे पांच में बात करें आगे दर्शन क्या मांगा सार चीज बना दे सार हरे तत्व बता दिया सब मुक्त है सब आगे केवल असत का जानते सामने नष्ट होता है फिर भी मैं ही हूँ बड़ी आश्चर्य बात है। सारी माँ के जन्म कैसा था रबड़ का थैला हो उनको भरता जाओ भरता जाओ जीवन में अंदर भरते भरते मोटा हो गया था हंसू फंस गया असत में न फस असत असत सब मुक्त है सत असम सतत्व थोड़ा सी लाख शरीर धारण की है और सब रूप एक साथ मिलेगा एक साथ में है ही नहीं एक साथ में है ही नहीं इतने मुक्त है। और जो मालिक है सबका वो देखे तो भक्ति हो जाए केवल नाश नाश देखो तो कामना शुरू सो दुख है समय करता लाभ लाभ हो जाते हो देखो फिर तो काम ठीक जाए यह भक्ति साधना है वह आदर साधना है वास्तव साधना है भौतिक साधना शरीर की आदिम साधना आत्मा की और भक्ति साधना आस्तिक साधना परमात्मा की बस योग अस्त योग तीन योग एकदम ठीक ठीक सम्मुक्त शब्द केवल जड़ता गांध बन रहा है अविनाशी होकर गए और विनाशी को मत दिया शरीर को मत ये 20 लोगों में कहा पहले 20 लोग यही नित्य मुद्यम देह सर्व से भारत तस्मा सर्वाणी उदर न तुर यहां 20 लोग होते हैं ये 30 लोग है स्वधर्म पूछा स्वधर्म है यहां से कर्मियों शुरू होता है तो अपना धर्म धर्म रह लो क्षत्रिय तो क्षत्रिय धर्म वर्ण किया धर्माद क्षत्रिय क्षत्रिय कोई वर्ण नहीं युद्ध करने से लाभ है, न करने से हानि है। 8 श्लोक है। 8 श्लोक दिन युद्ध करने का 2 बात और 4 बात न करने हानि, फिर 2 बात करने से लाभ, 8 श्लोक हो गया। फिर शुद्ध के समय करता लाभ लाभ हो जाया नहीं हो तो युद्ध अगर पाप नहीं लगे कल्याण सा हो और जो भगवंत स्वधर्म है ये स्वधर्म ही होने से शुद्ध के समय करता लाभ लाभ हो जाया नहीं हो। योग कर्म को योग कर्म बनवा ये भौतिक साधना है। समय कृत्वा समना सब ठीक हो जाएगा। समय कृत्वा संदर्भ विचार किया हो जो विचार कर जो परीक्षण दी थी नई नई बात नई नई एकदम ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता सत अभाव नहीं होता। अरे सस्ता है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं, मन निहाल हो जा नाश बंद हो ना सता बंद करो भूत सब सब सब केवल नाशवानी को सत्ता देने से आश्चर्य बात है। प्रत्यक्ष देखते हैं ऐसा शरीर पैदा होता है नष्ट हो जाता है, सब पैदा होता है नष्ट होता है, जन्म पैदा हो गया नष्ट हो गया। ये पर्वत भी ऐसा ही है, समुद्र भी ऐसा ही है, सूर्य चंद्रमा तो सब मान लिया। आनंद परिणाम तुम्हारे शरीर कोई है ही नहीं, तुम्हारे ही भगवान है परमात्मा है बस। केवल ध्यान दिया, ध्यान दिया जाएगा एक क्षण में से नहीं आता, एक क्षण में हर दम संत रहता रूप से ही करा और बेहतर रहता है बेहतर रहता रे बेहतर रहते में रहे रहते सूरता है ना गंदा रहते सूरता रहते सूरता रहने में रहती हुई नहीं रहना बैठे में क्या वृत्ति है रहते सूरता हिंदा ज्यादा हो नहीं गंदा ऐसा अविनाशी अहिंसाशी है बड़े बैठनता है ऐसी बात बताई मैंने। रहते सुनता है रहते सुन रहना बेहतर सुने ये बेहतर वो रहता है ये बेहतर ही रहता ना सो तो भी देते बाबा बेहतर ना सो भी देते बाबा ना भाव भी देते सता ये रहता रहता बहता बहता रहता एकदम रहता हूँ सही करा हूँ बहता सुन भाई थोड़ा सी लाख श्री धन किया बेहतर ही बेहतर बेहतर ही बेहतर काल गुण सदा सदियों गुणों का संग किया अरे असंग वही पुरुष सब लिखा है असंग पुरुष रहते सुनता और बेहतर रहता और बेहतर दो रहते सुनता बहुत एकदम जितने मनुष्य है वो मनुष्य तो स्वभाव मुक्त है बेहतर मैंने कहा चौदह से लाख शरीर छोड़ दे कोई शरीर साथ में नहीं आ ये बेहतर क्या साथ है बेहतर नहीं कहा गया रहता है रहता रूप सही करा हो बेहतर है न भेजे अनाराम ऐसा हुई खोजो सबसे अलग अलग ही दे एक सच्चिदानंद है बसे है चीज है और नहीं है नहीं है नहीं है संसार शरीर नहीं और परमात्मा है नहीं है मोह स्मृति लो मोह स्मृति लब्धा याद आ गया अनुभूत विचार संप्रमोष एक सत्य सत्य सत्ता है। और नहीं है जिसमें स्थित हो जाए सब वो सब है में स्थित है में सब स्थित है में नहीं हुआ रहती है में स्थित सब गई है में स्थित क्यों 14 लाख जोड़े में रहते रहता नहीं उनमें स्थिति कैसे हो स्थिति तो है में ही है श्रीमित से है में स्थिति है सबकी स्वतः स्वाभाविक स्वाभाविक है मैं से तो जाए बोलो है मेरे है वो मेरा है भक्ति हुई है वो ज्ञान हो गया अध्यास माधना नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण